Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, insanın psikolojisini din bozar mı? Hele hele İslamiyet gibi bir din, insanın psikolojisinin, sağlığının bozulma nedeni olabilir mi? Bu cevaba yüzeysel ve duygusal bir cevap verdiğimiz zaman tövbe tövbe, öyle bir şey olur mu? Din insanın sağlığını, psikolojisini düzeltmek içindir diyeceğiz muhakkak. Elhak bu doğru. Fakat bizzat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir konuda uyarı yapıyor. Kuralına ve dengesine uyulmadan yaşanmaya çalışılan bir din, İslamiyet yani dindarlık, İnsanın ezilme ve dağılma nedeni olabilir. Bunun onlarca, yüzlerce örneğini gördük. Esasen insan dine sarılıyor. Ama bu dine sarılmayı insan kapasitesini zorlayarak, Allah'ın esnek bıraktığı yerleri de çelikleştirerek yapınca, neticede insan kaldıramayacağı bir yükün altında eziliyor. Türkçesi bu. Örnek, namazlardan sonra 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber demek, sabah 10 defa La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve ala kulli şeyin kadir demek ve diğer salavatlar getirmek, yani zikir yapmak, Allahu Teala'nın bir sünnet olarak önümüze koyduğu ibadetlerdir inşallah. Zikir diye bir başlık gelecek bu derslerin ilerisinde. Orada bunların ayrıntısına temas edeceğiz. Fakat insanın mesela Subhanallah zikrini söyleyebileceği bir kapasite vardır. Yani bir saat içerisinde bunu 1000 defa söyleyebilirsin. 3000 defa söylemek istediğin zaman kelimeleri yuvarlarsın ve tadından dışarı taşırırsın tesbihi. Ve günde bunu 100 defa sabah, 100 defa akşam, 100 defa yatarken söyleyebilirsin. Ama her gün 5000 defa söyleyeceğim dersen bunu süreklileştiremezsin. Süreklileştiremediğin şey demode olmana, dini ucundan, kenarından tutmana neden olabilir. Bu sebeple kardeşlerim, esasen din insana huzur vermek, dünya ve ahirette ona saadet getirmek içindir. Ama bir ilaç gibidir. Bunu nasıl yemeklerden önce, yemeklerden sonra diye ilaçları doktorlar tarif ediyor. Bir tane diyor. O bir tane dediği ilaca bakıyorsun. Yani ihtiyar, gözü az bozulmaya başlamış bir insan onu gözlüksüz göremez. O kadar küçücük bir hap. Sarı mercimekten daha incecik haplar var. Yiyorsun, insana hayat kazandırıyor. Bu nedir ya? Bundan 4-5 tane yiyelim, çay kaşığı kadar olsun filan desen zehirleniyorsun. Yani namaz zehirlemez, oruç zehirlemez ama hem inşaatta yazın sıcağında çalışacaksın, hem de o gün oruçlu olacaksın farz olmadığı halde 8. katta güneş tependen aşağıya vuruyor. Bu bir aşırılık. Nafilenin orada senin ibadetin olmaması lazım. Ramazan-ı Şerif olsa ona bir anlam yükleriz. Farz oruç deriz. Gerçi Ramazan'da da insan böyle yoğun bir işte çalışıyorsa becerip tatilini filan Ramazan'a rastlatarak bir denge kurmaya çalışması lazım. Bir insan günde 500, hadi 10 cüz Kur'an okudu diyelim. Her gün hatmedemezsin. İmam-ı Azam etmiş. Canım İmam-ı Azam her gün mü hatmetmiş yani? İmam-ı Azam bir Ramazan'da coşmuş, böyle bir Rabbimin kitabından doyayım demiş. Bir de biz İmam-ı Azam değil, imam bile değiliz, bırak azam olmayı. Yani biz haddimizi, hududumuzu bilmeliyiz. Allahu Teala bir din gönderdi. Bu dine iman etmezseniz asla sizi dindar kabul etmem buyurduğu akide temelleri, iman temelleri getirdi. Bunlar zaten her gün tekrar edilecek şeyler değil. Sonra buyurdu ki farzlar var. Bu farzları yerine getirin buyurdu. Bu farzları kardeşlerim sayabiliriz. Binlerce farz yok karşımızda. Mesela 54 farz diye çok çabuk özetlenebilecek bir madde bunlar. Bu 54'te hep iç içe olan şeyler. Yani namaz bir farz, oruç bir farz. Say say böyle yüzü bulamayız farzlardan. Ondan sonra da haramlar var. Bu haramlarla da hiç şaka yok. Bunlardan uzak duracaksınız buyurdu Allahu Teala. Dinimizde bazı şeylerin farz, bazı şeylerin haram olmasının nedeni budur. Daha sonra nafileler diye bir sıralama getiriyor. Yani farzın bir alt versiyonu olarak vacip de var. Onu da farz kabul edelim. Onlar da 1000 tane değil zaten. Vacip denen şeyler de 500 tane, 200 tane sayılacak bir... Yani ikili haneyi aşacak bir durum yok vaciplerde de. Geriye nafileler, sünnet, müstehap, menduplar kalıyor. Sünnetler, müstehaplar ne demek? Mümin temel görevi olan imandan sonraki farzlar ve vacipler konusunda her şeyi yerine getirince geriye biraz daha böyle puan toplamak diyelim, sevaplarını artırmak, ahiret umudunu, heyecanını yükseltmek için nafilelere girişir. İşte tesbih bu nafilelerden bir tanesidir. Öğle namazının arkasından iki rekat sünnet kılmak bu nafilelerden bir tanesidir. Pazartesi, perşembe günü oruç tutmak bu nafilelerden bir tanesidir. Farz olan zekatın ve sadaka-i fıtrın dışında sadaka vermek bu nafilelerden biridir. Yani hasta ziyaret etmek bu nafilelerden biridir. Ama mümin bünyesinin kaldırabileceğini artı o yaşadığı dakikanın ona mecbur ettiğiyle gevşek bıraktığını, üç, başka bir farzla çelişip çelişmediğini, bu en azından bu üç temel unsuru dikkate alarak nafile yapar. Mesela Kur'an okumak nafile bir ibadettir. Ama öğle namazını kılması gereken bir yerde insan Kur'an okuyarak sevap kazanamaz ki. Din onu batırmış olur. Evet din Kur'an oku diyor ama namaz vakti çıkıyor. Sen hala öğleyi kılmadın ya da sabahı kılmadın. Şu Kur'an'ımı bitireyim, 500 okuyayım diyorsun. O arada namazın vakti çıktı. 7 kere Kur'an'ı hatmetsen o gün o kaçırdığın namazla ilgili vebalin karşılığını bulamazsın. Din yüzünden, din ne orada? Kur'an. Kur'an yüzünden cehenneme girmiş olursun. Nauzu billah. Kıyamet günü melekler, vallahi ben namazı kılamadım ama Kur'an okuyordum o saatte diye bir mazeret kabul etmeyecekler ki. Dinin bir işleyişi var. Yani bu emirler, yasaklar arasında bir işleyiş var. Alkol haram. Sağ elle burnunu temizlemek mekruh. Ama bunlar aynı şeyler değil ki. Yani bir Müslümanın harama bulaşmasıyla mekruha bulaşması aynı değil. Elbette hiç bulaşmasın, mekruha da bulaşmasın. Tertemiz Rabbine melekler gibi gitsin. Bunu temenni ederiz. Ama gerçekçi olmak zorundayız kardeşlerim. Bu gerçekçilikten uzaklaştığımız kadar din bizi ezer ve selam. Yani bu din ezer sözü hadis olduğu için bunu söylüyorum. Yoksa insan nauzubillah din insanı ezer mi hiç gibi düşünür. Düşünmesi de doğal tabii ki. Bunun için diyoruz ki dindarlığımız psikolojimize olumsuz etkide bulunmamalıdır. Ama bu bol bol sigara iç. Ondan sonra sahillerde kadın erkek karma ortamlarda otur. Bir sakıncası yok anlamına gelmiyor yani. Dindarlığımız farzlardan ve haramlardan sonra yani bizim nafile olarak yaptığımız, ihtiyari olarak kendimiz tercih ederek yaptığımız şeyler konusunda bizi ezmemelidir. Mesela 5 çocuklu bir aile reisi asgari ücretle geçiniyor diyelim. Onun dünyada vereceği en güzel sadaka o çocukları iffetleriyle büyütüp yetiştirmektir. Bu fabrikası olan, büyük gelirleri olan bir insan gibi sadaka vermesi gerekmiyor. Sadakası onun zaten o büyüttüğü çocuklardır. Allah'ın izniyle en büyük sevabı oradan kazanacaktır. Hatta eşini yedirip içirmesini, eşiyle şakalaşıp ağzına lokma koymasını bile sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir sadaka olarak görüyor, sevap kaynağı olarak görüyor. Ondan iyi görecek halimiz yok bunu. Şimdi kalkıp kendi çocuklarını okul harçlığı veremiyor, kalem alamıyor durumdayken filanca yerdeki mağdur Müslümanlara yardım göndereyim. Bu yanlış bir tercih. Bu ne olacak? Zamanla çocuklarının din sebebiyle iyi yapıyorum zannederek yaptığı şeyler yüzünden çocuklar dinden soğuyacaklar. Mesela çok daha cazip bir örnek. Biz çocuklarımızın her birinin İmam-ı Azam kadar büyük alim olmasını isteriz. Sahabi olamayacakları belli bir şey olmaz. Ama İmam-ı Azam gibi olabilirler. Ben istiyorum. Dolayısıyla hafız olsun, Arapça öğrensin, hadis öğrensin, bütün hadis kitaplarını ezberlesin, bir İmam-ı Azam olsun, karşımıza çıksın, ahirette de benim yüz hakkım olsun, şefaatçim olsun diye düşünüyorum. Bundan güzel düşünecek bir şey yok. Ama kardeşlerim, ben öyle düşünüyorum diye bu ağaç değil ki yontup yontup masa yapacaksın ondan. İnsan bu. Allah-u Teala belki onu başka bir kabiliyette yarattı. İlla ya bu kabiliyet olur ya da evladım olmaz dediğimiz zaman din, benim anladığım din ama kendi asıl din değil. Din beni çocuk kaybına götürmüş olur. Çocuğumu da benim tavrım yüzünden dinimden soğutmuş olur. Yani buna dinin yükü altında ezilmek diyoruz. Mesela sabaha kadar namaz kılmak diye bir şey yok dinimizde. Her gün oruç tutmak diye bir şey yok dinimizde. Ama nafile oruç tutmak var. Gecenin birinde kalkıp 2 rekat, 8 rekat teheccüd kılmak var. Ne kadar kılabiliyorsa. İşim gücüm iyi elhamdülillah. Sağlığım da yerinde. İşe de yarın gitmeyeceğim. Her gece de teheccüde kalkabilirim. Ama sabahleyin erkenden mesela bir otobüs şoförü kardeşimiz yüzlerce canı taşıyor. Bu kardeşimiz ben teheccüd kaçırmayayım diye teheccüde kalkıyor. Sabahleyin uykusu eksik bir şekilde, uyku performansı zayıf bir şekilde otobüsün direksiyonuna geçiyor. Uykusu zayıf bir insan ne kadar sağlıklı araç kullanabilecek? Yani burada kazanamıyor aslında bu. Kazanamıyor. Neden kazanamıyor? Yani bir kazaya neden olup bir kişinin burnunun kanamasına sebep olacak olsa hiçbir şekilde teheccüd onu kurtaramayacak kıyamet günü. Burada kardeşlerim problemimiz şu. Dinin getirdiği kurallara göre değil de bizim sempatimize göre, beğenimize göre bir tür yaşamaya kalkınca kendimize de zarar veriyoruz. Dini de yüceltecek bir iş yapmamış oluyoruz. Burada elbette insan ya bir kere bu yola girdik, şöyle doyasıya bir dindarlık yaşayayım düşünür, düşünmesinde bir sakınca yok ama işin bir olur tarafı var, bir de olmaz tarafı var. Olur ve olmazını biz yani zevkimize göre belirleyemeyiz. Kapasitemiz önemli. Daha ciddi, daha acil farz bir görev var mı? Bu önemli. Ve ben ne zaman bunu yapıyorum? Çok önemli. Yani Ramazan-ı Şerif'te elbette oruç tutacağız. Bu Ramazan orucuyla Ramazan'dan sonraki mesela Şevval oruçları aynı değil. Birisi farz, birisi nafile. Şevval'de oruç tutmak şüphesiz bir yıl oruç tutmaya denk olacak bir sevap sürecini başlatıyor. Ama bu hamile bir kadın için gerekli olmayabilir. Üniversiteye giden bir öğrencinin imtihan günlerine rastlıyorsa gerekli olmayabilir. Yani Ramazan-ı Şerif'in orucuyla bizim Şevval orucu dediğimiz orucu yapılması bakımından denk tutmaya başladığımız zaman bile bile din bizi essin diye üstüne üstüne gidiyoruz. Dinin anlamına gelmektedir bu. Bu hususta kardeşlerim diyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin büyük bir slogana dönüştürülebilecek meşhur bir sözü var sahabiye. Sa'aten ve sa'aten buyurmuş. Sa'aten ve sa'aten. Biraz öyle biraz böyle. Biraz öyle biraz böyle demek. Saat bildiğimiz saat. Yani bir saat öyle, bir saat böyle. Ama farzlar için değil, nafileler için değil. Bir zemzem iç, bir de bira iç demek değil bu herhalde bu. Yani böyle bir sapık anlayış çıkaramayız bundan. Ama nafilelerde artı işler yaparken, toplumsal yönünü kişinin öne çıkarırken, saaten ve saaten, biraz öyle, biraz böyle. Yani bir ara olur, sen bir Müslüman olarak gelip, Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için hastanelerdeki veya akrabanın, evinde bekleyen akrabanın hastalarını ziyaret edersin. Bundan bir sevap kazanırsın. Bir zaman olur sadaka verirsin. Bir zaman olur 2 rekat namaz kılarsın. Bir zaman olur bir camide vaaz dinlemeye gidersin. Yani hayat bin bir renk ihtiva ediyor. Yani hayatta tek iş yok. Her işle de Allah'ın rızasını kazanmak mümkünse, ki öyle, yani sadece namazla hayat İslamlaştırılmıyor ki, sadece oruçla da İslamlaştırılmıyor. Bu bir kompozisyon. Yani oruç var, Kur'an var, kurban var, pek çok iş var da bunların toplamından Müslümanlık ve ibadet diye isimlendirdiğimiz kavram oluşuyor. Eğer biz Müslüman olarak bu ayrıntıdan uzak kalır da böyle cümbüşleştirdiğimiz bir tören yapar gibi bir ibadete çullanırsak, işte mesela günde 100.000 kelime-i tevhid diyeceksin. Bu bir abartı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha fazlasını söyleyemezsin sen. Onun günde 100.000 defa böyle bir tesbih yaptığı gelmemiş. Böyle bir bilgi yok. Eğer bu bilgiyi sen kendin oluşturuyorsan zaten din uyduruyorsun. Dinde ibadet uyduruyorsun, bidat uyduruyorsun demektir. Evet, şeytan sana bunu cazip ve çok harika gösterebilir. Ama bu şeytanın öyle göstermesidir. Sevap Allah veriyor. Peygamberi sevap bildiriyor bize. Bu sevaptır diyor. Biz kendi kendimize sevaplar uyduramayız. Burada kardeşlerim, insanın temel karakterinde etkileşim açısından bir hızlılık vardır. Yani bugün mesela bir fırının önünden geçerken ekmek kokusundan etkilenir. Şöyle bir ekmeği tek başıma yiyeceğim zanneder. Sonra balıkçının önünden geçer. Orada balık kızartması kokusu gelir. 5 tane balık yiyeyim düşünür. Yani insan burnuna gelen, gözüne gelen, kulağına gelen, eliyle temas ettiği frekans olarak bağlantı kurduğu ne varsa onun etkisinde kalır. İnsan bu etkileme, çok çabuk etkilenmede kalma yönü, kabiliyeti ve yapısı itibariyle de yer olur. Dünyanın güzelliklerinden etkilenir. Zaman olur, duygusallaşır. Şeriata ait, Kur'an'a ait şeylerden ciddi bir etkileşim görür. Yani bir bakarsın, Kabe'nin önünde yatayım, buradan beni Azrail alsın götürsün diye bir hisse kapılır. Camiden çıkmak istemez. Bir bakarsın, ya bu denizden hiç çıkmamak lazım. Hep yüzeyim düşün. Ya bu abartı ve bu dalgadan etkilenme kesinlikle insanın üzerinde var. Bu bir suç değil, bir ayıp değil. Ama mesela insan yemek yemeyi seviyor diye 2 kiloluk bir köy ekmeğini bir oturuşta yemesi de anormal değil mi? Ne yapıyoruz? Doktor ne diyor? Bir dilim ye diyor. O bir dilimi de ekmeğin yarısını dilim yaparak değil. Yani mesela bir insanın el kalınlığı kadar bir parçaya bir dilim diyor doktor. Daha fazlasını dilim saymıyor. Onu ekmeğin çeyreği sayıyoruz. Ne yaptık şimdi? Ekmekten hoşlanıyorum diye ekmeği ölçüsüz kullanamıyorum. Bu sefer hayatıma mal oluyor. Sağlığıma mal oluyor. Aynı şey ibadetler ve ahlak için de geçerli. Yani mesela ahlak olarak bir Müslüman büyüğüne saygı gösterir. Bu bir ahlaktır. Büyüğünün ayağını öpmez ama. Yani ayağına secdeye kapanır gibi eğilmez. Bu ahlakta boş vermişlik ve feci bir şekilde yıkılmışlık olur, yanlış olur. Bir denge insana ekonomide de lazım, ahlakta da lazım, yiyecek içecekte de lazım, dini yaşantıda da lazım. Bu dengenin kaçtığı yerde ya da kaçırıldığı yerde insanı sorun bekliyor demektir kardeşlerim. Çünkü insanın iradesi her zaman aynı olmaz. Yani tıpkı nabız gibi. Yani kalbimizin bir nabız atışı var. Uyurken bu 50-60 arasında atıp duruyor. Bir uyanık kalkınca, abdese gidip gelince 70 oluyor. Merdivenlerden inerken 90 oluyor. Caddede biraz koşma, tempo yükselttirdiğimizde 100 oluyor, 110 oluyor. Sürekli 110-120 olsa insan kalp krizi de yaşar, damarları çatlar. Sürekli 50'de kalsa bu sefer kan hareketsizliği yüzünden kim bilir filan hastalığı çıkar. Bu demek ki bir öyle olacak, bir böyle olacak. Neden doktorlar hep oturma diyor, kalk biraz dolaş diyor. İşte bu nabzın farklı olsun, kalp hareketlensin, yorma da kalbini. Yani ne yormak doğru, ne tembelleştirmek doğru. İnsanın yer yer irade zafiyeti, pısırıklık, yani yapmayayım bir şey gibi bir mantığa düşmesi mümkündür. İnsan bu. Bu insanda bir suç değil, hata değil, yanlış değil. Ashab-ı kiramda da vardı bu. Allah'ın en sevdiği kulları oldukları halde, yani 24 saat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bulundukları o 24 saat 23 yılda tepeden tırnağa aynı olmadılar. Ebu Bekir radıyallahu anh 23 yılın bir numarası. 23 bin senenin bir numarası dünyada. Ömrü dünyanın 23 milyon sene ise 23 milyon sene bir numara Ebu Bekir. Hiçbir zaman iki numaraya düşmeyecek. Allah böyle bir şeref vermiş ona. Ama gitti Efendimiz'e ne dedi? Ya Resulallah, ben burada senin huzurunda olduğum gibi bir heyecan taşıyamıyorum eve gittiğimde dedi. Hanzala isimli bir sahabi öyle söyledi. O da o şikayete katıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, siz ikiyüzlülük yapıyorsunuz o zaman. Burada başka görünüyorsunuz, orada başka görünüyorsunuz. Buyurmadı. Ne buyurdu? Siz öyle olmasanız, hep buradaki nabız atışıyla devam ediyor olsanız, bu heyecanınız evde, sokakta, ticarette, ziraatte, her yerde devam etse, siz o zaman melek olurdunuz. Melekler sizinle tokalaşmaya gelirlerdi yeryüzünde. Öyle olmayacak. Bir öyle bir böyle olacak. Ama bir saat öyle, bir saat böyle dengeyi kurarak yaşayın buyurdu. Hiçbir zaman imanından taviz verme. Farzları hiçbir zaman ihmal etme. Hiçbir zaman haramla göz teması dahi kurma. Ama diğer nafilelerde nabzın biraz çıktı, biraz indi, tansiyonun yükseldi, hayat böyle yürüyecek. Eğer sürekli aynı tempoda kalırsak neticede bıkkınlık olur ve kendisini Müslüman bir boşlukta hisseder. Bu boşluk Müslümanı ciddi bir şekilde dağıtır. Boşlukta kaldığın zaman dağıtır. Toplumda bazılarımız mesela işte filanca zat alkolü bıraktı, namaza başladı, sakal bıraktı, kıyafetini değiştirdi, vaazdan vaaza gidiyor. Süper bir kalkış yaptı. Ama iki sene sonra adam eski raylara geri dönebiliyor. Neden? Hızlı kalkıyor çünkü. Hızlı kalkmak, hızlı oturmak gibi bir sonuç getirebilir diye tehlikeden söz ediyoruz. Yani burada biz elbette hiçbir vaktimizi zayi etmememiz lazım. Yani dakikalar bile bizim için çok önemli. Gün hele hepten önemli. Ama sürekli namaz kılmamız gerekmiyor. Sürekli çocuklarımıza vaaz etmemiz gerekmiyor. Sürekli eşimizle devamlı dini konuları görüşmemiz gerekmiyor. Bir denge kuracağız. Biz hayat yaşıyoruz. Cennette Müslümanlık yaşamıyoruz biz. Bu çirkef dolu dünyada Müslümanlık yaşıyoruz. Eşimizin, çocuklarımızın, bizim, hepimizin biraz dinlenme, biraz çay içip muhabbet etme, haftada bir defa kahve içme, haftada bir defa bir parka gitme, haftada bir defa akrabaya gitme, haftada bir defa evde bir böyle ziyafet yapma, haftada bir defa filan pastayı yapma. Ya vallahi bunlar Müslümana gavurdan daha fazla helal. Gavurdan daha fazla helal Müslümana. Müslüman bunları yapacak ki evinde bir neşe olacak. 24 saat Kur'an okunan, 24 saat tavaf edilen bir Kabe değil ki bizim evimiz. Bizim evimiz ev. Yatak odası var, tuvaleti var, her şeyi var. Yani ev neticede bu. Abartmanın sakıncaları var kardeşlerim. Şüphesiz bütün bunlar haramla yüzleşmeden ancak yapabileceğimiz şey. Yani ara sıra da alkol kaçırabilirsin. Haşa, böyle bir şey kimse diyemez. Burada yani bir vakit düzenlemesi birinci şart. İkinci şart, İlla nafileler hep aynı olacak. Ömrünün sonuna kadar tesbih çekeceksin. Yok kardeşim. Ara sıra da Kur'an oku. Ara sıra da namaz kıl. Ara sıra da sıla-i rahime git. Ara sıra hasta ziyaret et. Ara sıra başka zikirleri yap. Bunların hepsi ibadet çünkü. Allah-u Teala bunları tek bir renk, tek bir kalıp yapmadı. Sen niye yapacaksın ki? Müslümanın dine müdahale etme hakkı yok. Çeşitlilik çok şart. Özellikle de mesela 50 yaşında bir baba 20 yaşında bir oğlundan farzlar ve haramlar dışında, farzlar ve haramlarla zaten dedik müdahale hakkımız yok. Ben ne yapıyorsam nafile sen de yap. Ben ne zaman oruç tutuyorsam nafile sen de tut. Bunu istemesi demek çocuğunu kendisinden de dinden de soğutması demek. Bu yanlış. Böylece biz yani dinimizde hiçbir şeyi küçük görmüyoruz. Yani tesbih çekmek, cihatla denk mi? Haşa! Öyle şey olur mu ya? Tesbih Allahu Ekber demek. Cihadın ruhu da Allah-u Ekber'dir zaten. Yani basit bir şey yok, küçük bir şey yok dinimizde. Ama görevlendirme açısından, fonksiyon açısından ve bizim ona sahip olmamız bakımından ciddi bir farklılık var ibadetler ve görevler arasında. Bütün bunlara kardeşlerim, bizi götüren şey içimizdeki acelecilik ruhudur. Yani hemen olsun, hemen. Evliya, bugün olalım. Aboneliğini yatırayım, makbuzunu ödeyeyim, hemen evliya listesini alsınlar beni der gibi evliya olmak istiyoruz. Ya senin kardeşcağızım, değerli kardeşim, filan evliya, hangi ismi söyle bana, bir tane isim söyle evliya diye. Ben sana söyleyeyim, 20 yaşında mı o evliya olmuş? Yani evliyalık 15 günde bitirilen bir sömestri kurs mudur, nedir? Hayır kardeşim, senin kaderinde belki 75 yaşında evliya olmak var. Evliyadan olmak yoluna git. O yolda yürüsen, o öyle olup olmadığını melekler sonra karar etsinler. Gelecek nesiller filanca evliyadandı desinler. İlla bugünden itibaren evliyalık yoluna ne kadın, ne erkek, ne genç kimse giremez. Ama biz şimdi örnekler zikredeceğim. Bu örnekler yüzünden çok fazla acelecilik yapıyoruz. Bu acelecilik sorumluluklarımızı ihmal etme sonucunu bile getirebiliyor sonuçta. Hatta biraz daha da ileri gidiyoruz. Yaptın da ne oldu diye bırakıyorsun. Yani kullanabileceğin enerji senin belli. Bunu 5 seneye yayıp kullanman gerekirken 5 ayda kullanıyorsun. Pilin bitiyor. Yani neden insanlar çocukları nasihate muhtaç olduğu zaman nasihat ediyor da çocuk onu dinlemiyor, başka birisi söyleyince dinliyor. Çünkü sen kaç defa bu krediyi kullandın? Kaç kere çocuğu karşına aldın? Oğlum kızım, pilin bitti. Tükettin, kredini tükettin çocuğa karşı. Yani acelecilik bir sıkıntı. Yani dua ederken mesela, çocuklarımız için, malımız için, kendimiz için dua ederken ve duanın cevabını beklerken biz yani acele ediyoruz kardeşlerim. Bu acele edişimizi, yani sadece mesela araç kullanırken acele etmeye bir örnek verelim. Araçta acele giden ne yapıyor? Eceline gidiyor. Acele etme diyor, kurala uy diyor. Hayatı yaşarken de en az bir araba kadar, araba kullanır kadar dengeli ve itidalli olmak lazım. Mesela bir böyle hayatın içinden ağırlıklı bir örnek vereyim istiyorum. Mesela evlenme kararı aceleye getirildiği zaman bir ömür sıkıntı çekmek anlamına geliyor. Yani filan yerde filanca kızı görmüş annesi, oğlum bununla evlen demiş, tamam. Ya bunun bir istişaresi, istiharesi, danışması, şöyle bir demlenmeye bırakalım. Dün karar gördük, haftaya nişan yaptık, öbür hafta düğün, öbür hafta yok. Bu aceleciliğin bedeli çok hızlı ödenip, evet, yıllara yaymanın da sakıncası var, acelenin de sakıncası. Aynı şekilde boşanma kararı 3 gün içinde verilemez. Aylar sürmeli gerekiyorsa boşanma kararı. Yani bu acele ederken yanlış yaptığımızı karakter olarak örneklendirmeye çalışıyor. Mesela yemin etmek de acele edilmemesi gereken bir şeydir. Eğitimin ve öğretimin sonuçları acele beklenemez. Çocuğa bugün alfabe öğrettik, haftaya kitap yazsın. Ya nereden kitap yazıyor? Dur bakalım. Daha çocuk A, B diye bekliyor. Yani çocuk daha kekeliyor. Burada mesela biz bir parti kurduk. İşte memleketimizi uzaya götürme partisi diye bir parti kurduk. Bir sene oldu, hala otobüste gidiyoruz, uzay aracına binemedik. Hayır kardeşim, bu aceleci bir karar. Bunu senin dindarlığında da hissediyoruz biz. Mesela filancayı filan yanlış işi yaparken gördük. Keşke yapmasaydı. Gördüğümüz andan itibaren onun üstünü çiziyoruz. Ben onu gördüm. Ya belki kazayla oldu. Belki ilk defa oldu. Belki senin uyarınla bırakacaktı. Yani bir kelimeyle bir adamı ipe götürmek demek anlamına gelen bir yanlış bu. Bu aceleciğimiz aslında asıl görevimiz olan nefes nefes, adım adım bu hayatı yaşamak, bu hayatı bu şekilde yaşama yerine işte örneklerden de kendimiz de anlayabileceğimiz gibi kendimizi daha bocalayacağımız bir hayata götürüyoruz. Bu sefer mesuliyetlerimizden, aile mesuliyetlerimizden, topluma karşı mesuliyetlerimizden, kendi vicdanımıza karşı mesuliyetlerimizden bir tür kendimizi muaf hale getirmiş oluyoruz. Kim bunları ödeyecek? Yani bugün bu aceleciliğimizin, dindarda aceleciliği konuşuyorum ben şimdi ama neticede hayatın içinde de bu acelecilikler var bizde. Sadece dini sonuçları elde etmede değil. İşte evliliklerin anında boşanmayla sonuçlanması bu aceleci karakterimizin tecellilerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kardeşlerim, elbette güçlü bir imanla, güçlü bir din anlayışıyla hayata tutunacağız. Hedeflerimiz çok yüksek olacak. Yükseklerde beklentileri olan Müslüman olacağız. Ve hiçbir zaman böyle reklamlar üzerinden din algısı yapmayacağız. Ümmetimizin büyüklerinin çizdiği, İmam Gazali'lerin çizdiği yolu ölçü alacağız. Günlük olaylara din kurban etmeyeceğiz. Günlük bugünün muasır şahsiyetlerine dinimizi ve dindarlığımızı kurban etmeyeceğiz ve tembelleşmeyeceğiz. Sabırla, sebatla ama takatimizi de israf etmeden adım adım Allah-u Teala'nın huzuruna doğru yürüdüğümüzü bileceğiz. Müslümanlığımız bunu gerektiriyor. 3 günde cennete gidiş maratonumuz bitmez bizim kardeşlerim. Bunu yanlış anlamış oluruz ve bunun bedelini de dinimizle öderiz. Sözlerimi tekrar geri topluyorum. Diyorum ki bakınız kardeşlerim, Müslümanın psikolojisini konuşuyoruz. Diyoruz ki Müslüman Allah'ın izniyle bir psikolog yardımına çok uç noktalarda muhtaç olur. Kendi psikolojisini ayakta tutabilir. Çünkü Müslüman reşit insan, Allah'ın irşadı ile yol bulmaya çalışan insandır. Ancak biz bile bile psikolojimizi bozacak yanlışlar yapabiliriz. Bunlardan bir tanesi bu noktadaki sözümüz. Bunlardan bir tanesi nedir? Biz dinin kendi ayarları dışında bir ara ayarlama ile yaşamaya kalktığımızda karşımıza bizi ezen, moralimizi kıran, ailemizde sorun oluşturan bir din buluruz. Din bize sabır emrettiği halde din yüzünden sabırsız bir insan haline geliriz. Buna onlarca örnek verebilirim. Konuyu büyütmek istemiyorum ama özellikle tekrar ve tekrar hatırlatıyorum. İmanımız tartışılmaz bir şeydir. Farzlar Allah'ın %100 eksiksiz yerine getireceğimiz emirleridir. Haramlar hiçbir şekilde göz teması dahi, kulak teması dahi kurmayacağımız yasaklarıdır. Bunun dışında nafile, sünnet, müstehap, mendup olarak ne biliyorsak, insanlık, ahlak, fazilet ne biliyorsak bunlardan mümkün olduğu kadar nasiplenmeye çalışacağız. Biz bundan biraz daha sevap kazanalım diyeceğiz. Daha fazla sünnet, nafile yerine getirelim diyeceğiz ama koca bir somunu bir kere de yemeye çalışıp boğulan, nefessiz kalan bir insan gibi olma tehlikesine karşı dikkat edeceğiz. Acele etmeden, sabırla ve selametle Rabbimizin cennetine kavuşuncaya kadar yolumuz devam edecek inşallah. Rabbim hepimiz için bunu kolay etsin. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin.